NPO Radio 1. 5:00, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Ook de informateurs Dijkgraaf en Van Zwol zeggen dat de kans dat de 4 formerende partijen een kabinet gaan vormen is toegenomen. Maar volgens Dijkgraaf is er nog geen 100% zekerheid. Dat zei na het marathonoverleg van de partijen. Rond 1:00 vannacht kwamen de partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB naar buiten, nadat ze de hele dag met elkaar hadden onderhandeld. Ze zijn het eens geworden over de financiën en zijn positief over de voortgang. Om 10:00 praten de partijen verder, onder meer over de premierskandidaat. De naam van oud-PvdA-minister Ronald Plasterk gaat daarbij rond en was eerder in deze formatie verkenner en informateur. Vanwege een grote natuurbrand moeten 6.000 mensen in de Canadese oliestad Fort McMurray hun huizen verlaten. Het vuur woedt 13 kilometer buiten die stad. Door de harde wind komt de brand dichterbij. Inwoners uit andere delen van Fort McMurray vluchten vrijwillig voor het vuur. Het aantal mensen dat in eigen land op de vlucht is naar recordhoogte gestegen. Dat komt vooral door de conflicten in Oekraïne, Soedan, Gaza en Congo. Volgens een Noorse NGO waren eind vorig jaar bijna 76 miljoen mensen intern ontheemd. 68 miljoen mensen zijn op de vlucht vanwege conflicten en geweld. Anderen vanwege natuurrampen. Het aantal intern ontheemden op de wereld is de afgelopen 5 jaar met 49% gestegen. George Groot is overleden. De cabaretier was in de jaren 60 een van de oprichters van de cabaretgroep Donkey Shocking en schreef ook een groot deel van de maatschappijkritische teksten. Vooral in de jaren 70 had de groep veel succes. George Groot was al een tijd lang ziek. Hij was 82 jaar. Dan het weer. In het zuidwesten bewolking met af en toe een bui. Daarbij kan het gaan onweren. Op andere plaatsen is het in de ochtend droog en zonnig. Later meer bewolking vanuit het zuiden. Bij een matige wind wordt het 18 graden in het zuiden tot 26 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. In veel geschiedenisboeken vind je vaak alleen de namen van mannen. En dat terwijl er veel verhalen zijn van Nederlandse en Belgische vrouwen die Nederland ook vormgaven. Denk aan landvoogdes Maria van Hongarije en stadhoudersvrouw Sophie Hedwig van Brunswijk. Maar wat voor enorme politieke spelers waren deze vergeten vrouwen dan? Vroeg. Merel Wilaert. Ja, goedemorgen. Dit is Vroeg van woensdag 15 mei. Namen als Margaretha van Parma, Louise de Coligny en Johanna van Constantinopel, die herken je misschien niet direct, tenzij je een enorme geschiedenisnerd bent. Dat kan natuurlijk. Ondanks dat het vrouwen waren die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van ons land. En ja, we lezen toch weinig over ze. De geschiedenisboeken staan vol met verhalen over machthebbers zoals Willem van Oranje. Maar ja, die kennen we nu wel. Dus hoe is dit nou zo ontstaan? Hoe kan het nou dat we zo weinig van deze dames horen? En nu we het dan toch wel over ze gaan horen, wat zijn de politieke invloeden die deze vrouwen hadden in de geschiedenis? Femke Deen is Nederlands historicus en schrijfster. Maakte samen met andere historici daar een boek over. En onder andere over dat boek gaan we het deze ochtend hebben. Goedemorgen, Femke. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je er een beetje zin in? Je klinkt hartstikke fit voor dit tijdstip. Ja, ik ben extra vroeg opgestaan, zodat ik nog een beetje fit zou klinken. Ja, dat je het stemmetje alvast even hebt opgewarmd, dat begrijp ik. Hey, ja. Ik heb net een aantal damesnamen genoemd. Dat is nog maar een heel klein greepje. Het boek schetst 18 portretten van vrouwelijke bestuurders in de geschiedenis van de Nederlanden. En wanneer dacht jij nou, hier moet een boek over komen? Ja, dat idee dat had ik eigenlijk al langer. En samen met mijn mede-samensteller Ineke Huisman hadden we het al vaker. Wij zijn allebei gespecialiseerd in vrouwen van hoog adel. Mm-hmm. In de vroegmoderne tijd, dus in de 16e en de 17e eeuw. En we hadden het er al eens vaker over dat er zo'n discrepantie is tussen de naamsbekendheid van staatsmannen zoals Willem van Oranje, je zei het net al, of Maurits van Nassau, de prins Maurits, of Johan van Oldenbarneveld, en hun vrouwelijke evenknieën, zal ik het maar even noemen. Dus ofwel hun echtgenotes, ofwel andere vrouwelijke leiders. En we dachten, dit moet er komen. En we zijn op zoek gegaan naar andere historici om samen met ons die portretten te schrijven. Om die vrouwen weer in ere te herstellen. Ja, we gaan het er uitgebreid over hebben hoe je dan ook te werk moet gaan. Ik kan me zo voorstellen dat er best wel bronnen over deze vrouwen zijn. Juist omdat ze bijvoorbeeld van hoge adel waren. Maar dat het dan van die oppervlakkige dingen zijn. Als hoe ze in de tuin zat, bij wijze van spreken. Hoe jij toch tot diepere lagen bent gekomen, daar nemen we zo uitgebreid de tijd voor. Maar eerst even die titel, Moeder des Vaderlands. Ja, wat een goede titel. Ja, het is een knipoog natuurlijk naar de vader des vaderlands. Hè. Mm. Nou, we weten allemaal dat is Willem van Oranje. Maar er zijn in de loop van de geschiedenis zijn er allerlei belangrijke mannen hebben die titel gekregen. Het begon ooit met Julius Caesar, pater patriae, dus de vader des vaderlands. Dus nou ja, mannen die een belangrijke doorslaggevende rol hebben gespeeld in de loop van de geschiedenis hebben bepaald. Als een vader hun volk hebben beschermd. Mm. En zo heb je ook de term aartsvaders van de lage landen. Worden dan bijvoorbeeld de Bourgondische vorsten, Karel de Stoute worden daarmee genoemd, of bedoeld, sorry. Mm-hmm. Maar er is geen vrouwelijke equivalent van van die titel. En ook al bestaat natuurlijk een beetje het gevaar als je zegt moeders, dat mensen dan automatisch denken dat die vrouwen dan vanuit hun moederrol zo'n belangrijke rol hebben kunnen spelen. Is het gevaarlijk of zegt dat gewoon nog steeds dus iets over hoe we daarnaar kijken? Want bij een vader des vaderlands gaan we er helemaal niet van uit dat die man ook per se kinderen had, maar echt de vader was van ons land. Terwijl de titel moeder blijkbaar toch meteen iets heeft dat jij denkt, dan moet het vooral niet overkomen alsof het gaat om die moederrol. Ja, nee, klopt. Het is opvallend dat die reflex er dus ook bij ons eigenlijk gelijk is. En dat we dus ook in de inleiding die we hebben geschreven ook gelijk daar een beetje afstand ook van hebben willen nemen. Mm. Maar ja, het is namelijk inderdaad nog steeds de reflex om gelijk te denken aan die moederrol. Ja. En een aantal van hen, de meeste, waren ook moeder en hebben op die manier zeg maar de dynastie waar ze toe behoorden doorgegeven. Of hebben daar een belangrijke rol in gespeeld als stammoeder bij wijze van spreken. Maar wij bedoelden het dus echt meer in de overdrachtelijke zin. Zeker. Van, als moeder van het land of van wat uiteindelijk Nederland en België zouden gaan worden. Ik vind het een fantastische titel, Femke. We gaan zo meteen een aantal dames die erin staan ook uitlichten. Zit je nou te luisteren? Heb je een vraag of een opmerking over dit onderwerp? Ja, stel die dan vooral in de gratis NPO Radio 1-app. En dan zijn ik en Femke natuurlijk zo na deze plaat van Edith Piaf bij je terug. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Et dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon Edith Piaf en La Vie en Rose. Dat hoorde je tijdens Vroeg. En ik ben in gesprek met Femke Deen. Zij is Nederlandse historicus en schrijfster. En dat laatste, dat komt goed uit. Want daardoor is er een boek geschreven, namelijk Moeder des Vaderlands. En dat gaat over allerlei belangrijke vrouwen die zich bemoeid hebben met de Nederlandse politiek, zonder dat we ons daar eigenlijk heel erg van bewust zijn. Waarom? Omdat daar toch veel te weinig over verteld en geschreven wordt. Maar nu niet meer. Vroeg. Ja, Femke, ik ben ontzettend nieuwsgierig om zo meteen eigenlijk zo snel mogelijk gewoon over deze vrouwen te vertellen. Want daar zit natuurlijk alles wat we willen weten. Maar toch wil ik even weten, hoe maak je nou een selectie? Want als je eenmaal gaat zoeken, dan kom je waarschijnlijk veel meer vrouwen tegen dan dat je van tevoren misschien had verwacht. En toch maak je er dan ja, over 18 een portret. Klopt, ja. Nee, dat was inderdaad heel moeilijk hoor. En ik denk dat we wel 2 keer zoveel vrouwen hadden kunnen behandelen. We hebben ook wel eens gegrapt tegen elkaar van, dit is deel 1 van de zoveel delen. Ja. Misschien uiteindelijk ooit een cassette of zo. En bovendien, kijk, de vrouwen die we nu hebben behandeld, die gaan ongeveer vanaf 1200, dus vanaf de middeleeuwen, tot 1830. Dus we stoppen echt bij het moment dat de koninginnen komen. Dus dit zijn stadhouders, vrouwen, gravinnen, hertoginnen. Ja, dat is misschien ook wel belangrijk. Hè? Want je noemde net al dat we het echt over lang, lang geleden hebben. Maar we hebben het ook over inderdaad vrouwen die in ieder geval in de adellijke en rijke sferen zaten. We hebben het niet over vrouwen die toen al een stempel gedrukt hebben, die eigenlijk gewoon grassroots burgervrouwen waren. Nee, en die vrouwen konden ook op allerlei manieren invloed uitoefenen. En daar is ook binnen de wetenschap, binnen de historische wetenschap, is daar al heel veel onderzoek naar gedaan. En ook zijn er allerlei bewijzen voor gevonden dat die invloed van vrouwen in andere regionen van de samenleving, dat die ook heel groot was. Ja. Hoewel daar nog veel meer onderzoek naar moet worden gedaan, hoor. Ja, ja. Maar wij hebben ons echt toegelegd op deze vrouwen, omdat we het zo'n contrast vonden tussen het feit dat die grote mannengeschiedenis, zoals ik het maar even noem, nog steeds zo springlevend is, en dat die grote vrouwen een beetje wegblijven. Ja, dus als je om even terug te komen op die selectie, ja, dan ga je toch een beetje op zoek naar de usual suspects. Of in ieder geval binnen, voor ons geschiedenisnerd zal ik dan maar even zeggen. Maar zelfs daarbinnen waren er ook voor mij een hoop nieuwe namen. Ik ben zelf bijvoorbeeld gespecialiseerd in de 16e eeuw, dus van de middeleeuwen wist ik aanvankelijk ook niet zoveel. Dus dat is gewoon een kwestie van zoeken en navragen van wie komt voor die titel in aanmerking, hè, het meest. Wat een graafwerk moet dat toch weer geweest zijn. Want wat je zelf ook al zegt, hè, die mannen zijn vaak wel opgeschreven. Die kan je eigenlijk binnen no time in een museum of in een archief best wel vinden. Hier kan je waarschijnlijk ook redelijk snel vinden wie zij dan was. Want misschien getrouwd. Maar dan moet je het hebben van ander soort bronnen. Ja, klopt. En gelukkig zijn die er wel. Voor de middeleeuwen is dat wel iets lastiger dan voor de vroegmoderne tijd. Vroegmodern is zeg maar dus vanaf 1600 ongeveer, 1550 tot de 19e eeuw. Daar zijn heel veel correspondenties over geleverd. Dus heel veel briefwisselingen van vrouwen met allerlei personen. In het geval van de vrouwen van de stadhouders zijn dat soms echt duizenden brieven. Zo. Dus dat is een ongelooflijk rijke bron die voorheen eigenlijk nooit echt werd geraadpleegd. Want daarvan werd gedacht van ja, dat zal wel alleen maar om huishoudelijke mededelingen ja. gaan. Of over kinderen. Onboeiend over... vrouwengeklets. Ja, precies. Terwijl daar is de afgelopen 20, 30 jaar zijn historici zich daar wel mee bezig gaan houden. En daar blijkt dus een ongelooflijk rijke bron te zijn. Voor de middeleeuwse vrouwen zijn er wel allerlei oorkondes. Alsnog ook wel veel correspondentie. Maar bijvoorbeeld ook ga je dan kijken meer naar materiële zaken. Zoals schilderijen. Hoe representeerde een vrouw zichzelf op een schilderij? Er is natuurlijk ook allerlei besluitvorming bekend. En ja, wij focussen dus echt op die politieke rol van die vrouwen. Of we hebben die historici die meedoen aan deze bundel... Hebben we gevraagd om daarop te focussen. Ja, wat fantastisch. Want laten we daar ook even naartoe gaan. Hè? Die politieke rol waar jullie zo op inzoomen. Kan je daar een voorbeeld van geven? Zonder dat we zo meteen natuurlijk de namen gaan uitlichten. Maar in zijn algemeen, hoe zag politieke invloed er van vrouwen uit? Aangezien je natuurlijk gewoon niet kon deelnemen aan allerlei raadsvergaderingen, neem ik dan aan. Wat kon je wel doen? Dat is een goed voorbeeld dat je daar noemt. Want dat vrouwen die in die positie zaten, dus die echt gravin waren, bijvoorbeeld gravin van Vlaanderen en Henegouwen of van Holland en Zeeland, die namen wel degelijk deel aan die raadsvergaderingen. Er waren eigenlijk verschillende soorten macht die een vrouw kon uitoefenen. In die periode konden vrouwen ook de domeinen erven als ze enig kind waren. Dus je kon als erfprinses echt... er werd er ook van je verwacht dat je die rol in het bestuur van de bezittingen dan op je nam. Ja, een beetje zoals een prinses een koning, zeg maar, koningin precies, kan worden. Precies, ja. Ja. En daarnaast is er ook steeds meer onderzoek waaruit blijkt dat vrouwen ook naast hun man, dus als een soort duo-leiderschap fungeerde. Dus dat mannen ook veel vanzelfsprekender dan wij eigenlijk tot nu toe hebben gedacht, altijd. Ook die samen met hun man regeerden. Dat werd ook echt verwacht. En vrouwen werden ook echt, meisjes werden ook echt opgeleid vanuit het idee van ja, je moet straks een rol gaan spelen in het voortbestaan van die dynastie. Hè, en in het beheren van en besturen van de bezittingen. Dus die ontvingen ook echt een opleiding. En eigenlijk bestuur. Een soort training om dat te doen. Ja, want ben je bijna een soort schaduwpremier, zeg maar. Laat ik het even zo noemen. Het kan dus zomaar zijn dat je man misschien de hoofdrol neemt, omdat dat gewoon was hoe we dat vroeger deden. Maar dat jij op de achtergrond als vrouw een hele grote rol had. En ik hoor jou zeggen, nou, die achtergrond was ook wel degelijk soms de voorgrond. Precies, het was inderdaad, dat zeg je heel goed. En die voorgrond, dat is iets dat we eigenlijk pas sinds relatief kort weten. En die voorgrond die speelde ook een belangrijke rol. Die vrouwen kwamen ook meer op de voorgrond op het moment dat die mannen er niet meer waren. Ja. En mannen gingen sneller dood dan vrouwen, want ze gingen natuurlijk ook vaak vechten. Vrouwen bleven achter als weduwe. Was je onafhankelijk. Had je geen man meer nodig om naast je zijde. Vaak ook financieel onafhankelijk, want ze hadden een soort weduwepensioen. Dus je ziet dat vooral veel van die vrouwen als weduwe heel veel macht konden uitoefenen. Daarnaast ook nog als regentes of als hun zoon of erfgenaam nog minderjarig was, dan kreeg de vrouw regentes of als regentes worden benoemd en als voogdes. En dan had ze ook verregaande beslissings voor bevoegdheden. Dus dan was ze echt wel op die voorgrond. Ja, want dat is misschien wel even een simpel voorbeeld. Als ik naar een gemiddelde serie zit te kijken, en dat gaat dan over bijvoorbeeld late adel, dan komen dit soort dingen daar heus wel in voor. Hè? De rijke weduwe die vervolgens het hoofd is van het gezin, maar eigenlijk ook dus van de financiële pot, et cetera. Maar ik zie eigenlijk nooit wat hun politieke macht dan is. Ik zie wel de macht in de soort van familiestructuren en beslissingen nemen over wie er met wie trouwt, bijvoorbeeld. Of met wie je wel of niet omgaat en hoe je je daar dan gedraagt omdat je daar iets te winnen hebt. Maar kan je een voorbeeld geven van echt political power, gewoon politieke macht? Ja, zeker. Ja, hoewel bepalen wie er met wie trouwt binnen zo'n dynastie is ook al heel politiek. Ja, natuurlijk. Voor die tijd zeker, ja. Voor die tijd zeker. Maar inderdaad, als je het echt hebt over harde, nou ja, laten we maar even zeggen, ja, de meer mannelijke politieke, wat wij associëren met tot politiek, dus, met mannelijke politieke macht, dus militaire politieke macht, dan heb je heel veel vrouwen die dus ook militaire beslissingen nemen. Veel van de vrouwen in deze bundel, die zie je dus als financier van militaire strijd, in sommige gevallen ook echt als militair leider. Oké, dus ook echt daarna bepalen waar de veldslagen zich gaan afspelen. Ja, zeker. Ja. Maar ook bijvoorbeeld in onderhandelingen, hè, tussen dus vredesonderhandelingen bijvoorbeeld, spelen ze een heel belangrijke rol. Diplomatieke betrekkingen spelen ze een hele belangrijke rol. En gewoon het maken van beslissingen. Hè, de politieke beslissingen van waar gaat het heen? Wat voor instellingen gaan we instellen, gebruiken, financiële instellingen om het volk te leiden, ja. Te leiden en tevreden te houden, Maar als ik jou dit zo hoor zeggen, dan is dat het verschil tussen al die grote mannen die we op het paard hijsen eigenlijk helemaal niet zo heel erg groot. Als ik jou dus de vraag stel, welke impact hebben ze gehad, hoor ik jou zoveel dingen opnoemen die ja, dat kan toch niet dat daar dus nog nooit eerder zo ontzettend uitgebreid over is gekletst en geschreven. Was jij daar niet geschokt over? Ja, nou ja, goed, kijk, ik moet ook niet. Ik wil wel eerlijk zijn over het feit dat er natuurlijk binnen de geschiedwetenschap, ik zei het eerder ook al, dat er al langer echt veel over wordt geschreven. Alleen maar in de populaire cultuur, gewoon in het gesprek van alle dag en de erkenning in straatnamen bijvoorbeeld. Of als wij politiek bespreken, die heeft dat ooit verzonnen, weet je wel. Als je echt een beetje politieke geschiedenis kent, hoor je zelden een vrouwennaam. Ja, je hoort een Aletta Jacobs die ooit iets belangrijks heeft gedaan. Maar gewoon in die eerste eeuwen van Nederland en België. Ja, nee, dat vinden wij dus ook zo ongelooflijk. En daarom zijn we ook zo blij zelf dat met dit boek. Als ik zo onbescheiden mag zijn. Nee, dat mag zeggen. Je zeker. Maar, nee, ja, dat is dus inderdaad ook ongelooflijk. En dat heeft er heel erg mee te maken dat onze huidige populaire beeld, in ieder geval van de geschiedenis op dit moment, nog heel erg wordt bepaald door de 19e eeuwse geschiedschrijving. En die 19e eeuw, voor die tijd was er wel een bepaalde mate van erkenning voor die vrouwendaden. Je ziet dus ook wel in bronnen uit die tijd zelf dat mensen er gewoon over schrijven van. En dat vrouwen worden opgehemeld, sommige vrouwelijke leiders. Wat goed dat je dat zegt, want dat speelt misschien natuurlijk ook wel een rol. Dat er in 1400 of in 1300 anders over dames werd geschreven dan in 1800. Ik bedoel, soort van hoe er naar vrouwen in de maatschappij wordt gekeken, gaat denk ik ook met golfbewegingen vooruit en weer een beetje achteruit. En dat kom je dus ook allemaal tegen. Ja, want we hebben eigenlijk altijd heel erg het idee dat voor de 19e eeuw, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, dus de eerste feministische golf, dat het eigenlijk één grote donkere, ellendige bedoeling was voor vrouwen. Maar inderdaad zijn er periodes geweest waarin vrouwen meer politieke macht hebben gehad dan lange tijd in de 20e eeuw. En meer erkenning ook blijkbaar dus daarvoor. Daar ook erkenning voor kregen. Maar daar moesten ze wel voorzichtig zijn, hoor. Want ik bedoel, het gangbare beeld was nog steeds dat de vrouw ondergeschikt was aan de man. Dus als te openlijk de macht werd uitgeoefend, dan kon een vrouw daar ook weer kritiek op krijgen. Daar is natuurlijk ook nog steeds niet zo heel veel veranderd, jammer genoeg. Maar goed, binnen die kaders was er zeker erkenning voor die macht die vrouwen konden uitoefenen. Werd het ook gewoon echt vanzelfsprekend gevonden. Ja, zoals ik zei, in de 19e eeuw ontstond een vrouwbeeld. Ja, vrouwen waren opofferingsgezind, volgzaam, ondergeschikt aan de man. Daar pasten al die strijdbare vrouwen pasten daar niet in. Dus toen is er heel veel. Ja, ik zou niet willen zeggen bewust weggepoetst, maar wel gewoon weggelaten. En dat is nog dat die grote mannengeschiedenis die toen ontstond, die beïnvloedt ons nog steeds. Hmm. Wat heb ik zin om zo meteen een aantal dames met jou door te nemen. Maar we gaan nu ook altijd eerst even naar wat anders, Femke. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, heb je nou vragen of een opmerking? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. En zoals ik net al zei, eerst even wat anders. In Den Haag moeten de formerende partijen uiterlijk vandaag een akkoord op hoofdlijnen gaan sluiten. De informateurs Richard van Zwol en Albert Dijkgraaf moesten voor afgelopen middernacht hun verslag inleveren bij de Tweede Kamer. Maar ja, het werd iets later dan 12 uur. En de laatste gesprekken richtten zich gisteren vooral op de financiën voor dat potentiële nieuwe kabinet. Het is de bedoeling dat de fracties van de vier partijen zich voor vanavond nog over het akkoord buigen. Ja, bij groen licht kan het akkoord gepresenteerd worden. En daarom hoor je nu Lorde met Green Light. I do my makeup in somebody else's car. We order different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you, that you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you. Up in a different bedroom, I whisper things the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Oh, they bite you. Thought you said that you would always be in love, but you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light up floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you. Lord, tijdens Vroeg van woensdag 15 mei. Onze geschiedenisboeken staan vol met grote mannenverhalen. Denk aan Willem van Oranje, Johan de Wit en Johan van Oldenbarneveld. Ja, er is genoeg over te vinden. Zoek je informatie over vrouwen die echt verschil hebben gemaakt, politiek verschil, dan is het even zoeken. Al hebben we net geleerd, dat valt wel mee. Het is gewoon in de populaire cultuur nog niet zo gewoon om deze vrouwen op een voetstuk te plaatsen. Voor Femke Deen en Ineke Huisman genoeg reden om hier een boek over samen te stellen. Moeder des Vaderlands. Welke vrouwen waren dit nou precies? En wat kunnen we leren van hun verhalen? Dat bespreek ik tot 6 uur met historicus en schrijfster Femke Deen. En heb je hier nou een vraag over, dan kan je die natuurlijk nog steeds stellen in die NPO Radio 1-app. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, Femke, ik heb al zo vaak de cliffhanger genoemd. We gaan het hebben over de dames, niet alle 18. We hebben er een aantal uitgehaald. Laten we beginnen met Louise de Coligny. Wie is zij en waarom wilde je haar per se noemen? Ja, ik heb zelf in het boek heb ik het portret geschreven van Louise de Coligny. En zij was de vierde vrouw van Willem van Oranje. En ze leefde in de 16e eeuw. En ik heb haar willen noemen omdat zij van de vier echtgenotes van Willem van Oranje eigenlijk degene is met het meest politieke profiel. Echt een heel duidelijk politiek profiel. Terwijl ze toch eigenlijk vooral toch bekend staat als een tragische weduwe die haar twee echtgenoten, want ze was voor Willem van Oranje ook een keer getrouwd, op een gewelddadige manier verloor. Dat komt zo niet overeen met wie zij daadwerkelijk was. Dus ik vind haar echt een heel, heel goed voorbeeld van hoe een vrouw na de dood van haar man kon uitgroeien echt tot een staatsvrouw. En hoe ze alle mogelijkheden die ze had heeft gebruikt om echt tot het allerhoogste niveau politieke invloed uit te oefenen. En wat was dan haar politieke verhaal, zeg maar, als je dat naar de moderne tijd zou moeten vertalen? Wat was haar grote missie? Wat wilde zij verbeteren? Wat wilde zij anders zien? Nou, zij was de dochter van admiraal de Coligny. Dus dat was de protestante leider van Frankrijk. In Frankrijk woedde in de 16e eeuw godsdienstoorlogen tussen katholieken en protestanten. Eigenlijk net zoals in Nederland of in de Nederlanden. En zij was de dochter van die leider van de protestanten, de hugenoten noemen we dat. Mm-hmm. En hij werd vermoord en haar tijdens een grote slachting op protestanten in Parijs. Tijdens de Bartholomeusnacht was dat in 1572. Haar man ook, met wie ze toen net een jaar was getrouwd. Ze was toen 17. En duizenden andere hugenoten werden ook vermoord. Mm. En ze hertrouwde uiteindelijk een aantal jaar dus met Willem van Oranje, die dan in de Nederlanden ook leiding gaf aan protestanten die in opstand waren gekomen tegen katholieken. En je ziet dat haar missie eigenlijk echt is om dat protestantisme te verankeren in West-Europa. En dat niet alleen, ook haar eigen dynastie, maar en de dynastie waar ze in is getrouwd, dus de Oranje-Nassau-dynastie, die wil ze verder verankeren, die macht wil ze vergroten en daarmee ook, de Nederlanden zijn verbonden geraakt met de Oranje-Nassau's, dankzij Willem van Oranje. Dus ze wilde ook die republiek die toen is ontstaan, wilde ze vooruit helpen. En hoe deed ze dat nou precies? Nou, zij was dus van hoge adel, Franse hoge adel. En zij gebruikte haar positie als Franse invloedrijke vrouw om een soort van tussenpersoon te worden tussen de Republiek en Frankrijk. En echt een onderhandelaar eigenlijk. Ja, ze was echt een diplomaat op het allerhoogste niveau en een onderhandelaar. De koning van Frankrijk, eigenlijk vrijwel direct na de dood van Willem van Oranje in 1584, begint zijn enorm netwerk op te bouwen. Je ziet dat ze dan echt heel actief mee aan de slag gaat. Dat kun je zien aan de brieven die ze uitwisselde met koningin Elisabeth van Engeland, met haar dienstrechterhand, met allerlei hooggeplaatste personen. En dus en ook kan je dan met een voorbeeld? Oh ja, nou maak ik zelf een cliffhanger. Dus ook met. Nee hoor. ook met de koning van Frankrijk. Ja, dat was het. Dus ik was er al bijna. Dus dat. Maar dat zijn dus inderdaad wel echt mensen die elkaar lange tijd, eeuwenlang, met de nek hebben aangekeken, is nog minimaal aan. gaan uitgedrukt. Engeland, Frankrijk, de Republiek Nederland. Dat zijn nogal grote spelers in die tijd die je dan om de tafel moet krijgen. Of in ieder geval met de neuzen dezelfde kant op moet krijgen. Staat er in de brief een voorbeeld hoe ze dat dan deed? Wat haar stijl was? Ja, nou kijk, wat eigenlijk... Ze was ongelooflijk intelligent, dat blijkt ook uit die brieven. En ze had dus een hele grote invloed opgebouwd met die Franse koning en met de Johan van Oldenbarneveld, de raadspensionaris van de Republiek. Mm-hmm. Dus, en op Maurits, haar stiefzoon, prins Maurits. Dus die gebruikte ze om ervoor te zorgen dat haar doel, dus en dat was voor haar was dat vrede verkrijgen tussen de Republiek en Spanje, die nog steeds aan het oorlog voeren waren, om dat doel te bereiken. En want zij vond dat het beste was ook voor het protestantisme en voor de Republiek, voor haar eigen dynastie, voor haar eigen zoon die ze had gekregen met Willem van Oranje, voor haar stiefdochters. Rust, voor rust gewoon, ja. Ja, rust en daardoor ook welvaart. En zij werd echt ingevlogen op het moment dat er onderhandelingen nodig waren tussen die protestanten. Dus zij was echt een soort van gematigde protestantse stem. Dus ze was wel protestants, maar ze was wel gebrand op vrede met die katholieken, terwijl er ook heel veel protestanten waren, zoals Maurits, die gewoon koste wat het kost wilde blijven doorvechten. Ja, maar had zij dan een soort empathische stijl? Van leer je gewoon ook verhouden tot die ander. Probeer elkaar te begrijpen waar dat lukt. Zie nou het grote plaatje. Wat levert het ons allemaal op? Was dat een beetje de manier waarop zij dus dit soort wereldproblemen aanvloog? Ja, zo zou je het kunnen noemen. Kijk, het die rol van vredestichter was een van de toegestane manieren waarop vrouwen zeg maar macht konden uitoefenen. Hè. Dat was een van de manieren die rol kregen vrouwen vaker toebedeeld van hoog adel, dus echt als bemiddelaar. Maar ik denk dat zij die rol echt nog verder uitbouwde, doordat ze ook echt gewoon als diplomaten alle gesprekken en alle netwerken in handen hield. Dus ik denk dat die stijl van haar zou je wel als empathisch kunnen noemen, maar ook als gematigd, denk ik. Ja. Maar ook wel heel gewiekst, want ze wist er van alle kanten voordelen uit te halen. En wat ook heel grappig is dat ze zowel vanuit Frankrijk als vanuit de Republiek er heilig van overtuigd waren dat Louise de Coligny voor hun werkte. Ah. Dus ze zat echt in wat het midden. Ja, dus ze was echt ook gewoon heel slim daarin. Ja. En daarvoor gebruikte ze dus die rol die wel was toegestaan voor vrouwen als bemiddelaar, eigenlijk om zelf vooral gewoon echt een hele belangrijke machtspositie te verkrijgen. En het heeft ons dus als Nederland en toenmalige Republiek heel veel opgeleverd. Zij heeft een grote rol gespeeld in de rust en de vooruitgang van Nederland. Dus laten we haar. De belangrijkste rol die ze heeft gespeeld, dat wil ik wel even kort noemen, is in de onderhandelingen voor wat uiteindelijk het 12-jarig bestand zou zijn. Tijdens de 80-jarige oorlog, dus een periode van vrede van 12 jaar, waarin de Republiek echt cultureel en economisch tot bloei kon komen. En zij heeft in die echt maandenlange onderhandelingen is ze echt ook ingevlogen, omdat die dreigde te mislukken, omdat Maurits geen vrede wilde. En zij heeft met alle delegaties die daar bewaren, heeft zij die gesprekken gevoerd. En ik durf wel te zeggen dat zonder haar die vrede er niet zou zijn gekomen, of in ieder geval pas veel later en op een hele andere manier. Je weet natuurlijk nooit wat er zou zijn gebeurd, maar ze heeft daar echt een ongelooflijk belangrijke rol in gespeeld. Nou, laten we haar dus bij deze eren en bedanken voor haar rol in de geschiedenis. We moeten door. We moeten door naar een volgende. Want we hebben er nogmaals 18 kunnen lezen. We kunnen er 18 lezen in jouw boek. Daar hebben wij geen tijd voor. Maar Margaretha van Malen, dat is ook een naam die aan ons is doorgegeven. Stammoeder van de Nederlanden, middeleeuwen. Zover gaan we terug. Erfdochter. Ja, wie was zij en hoe zag haar macht eruit? Nou, zij is ook een hele interessante vrouw. Zij leefde in de 14e eeuw. En zij erfde van haar vader, Lodewijk van Malen, erfde ze alle bezittingen. En dat waren 5 graafschappen en een hertogdom. Of het uitzicht op op het hertogdom Brabant. Mm-hmm. En dat maakte haar een hele interessante huwelijkspartij. En zij is getrouwd met Philips de Stoute. Dat was de hertog van Bourgondië. En de hertog van Bourgondië, de Bourgondische Nederlanden, hè, dat is ook echt een begrip, die hertog van Bourgondië werden uiteindelijk... En de hertoginnen dus, de leiders van ook van wat de noordelijke Nederlanden en van Bourgondië dat in Frankrijk lag. Ja. Een uitgestrekt rijk. Maar zij bracht dus die 5 graafschappen in dat wat uiteindelijk dus een heel groot complex zou worden van allerlei verschillende graafschappen en gewesten en zo. En die bleef zij ook zelf besturen. En totdat hun kinderen, de erfgenaam, meerderjarig zou worden... bestuurde zij zelf die graafschappen. En je ziet dus dat zij met z'n tweeën ook echt een soort duo... waar ik het eerder over had, een soort duo-leiderschap vormde. Dus dat ze die bezittingen waren te groot om alleen te besturen. Dus dat deden ze echt met z'n tweeën. Ja. En dat eiste ze ook op. Dat wilde ze ook. En dat maakt haar ook een ongelooflijk interessante vrouw. Maar dat eiste ze op, dat klinkt bijna alsof ze toch een soort van... de poot stijf moest houden omdat ze iets te bevechten had. Of was het in die tijd toch normaler dat je dat dus verdeelde eigenlijk... zonder dat je echt een rolpatroon ruzies kreeg? Nee, ja, inderdaad, hier. Ja. Die kennen we allemaal wel. dat laatste, het is eigenlijk een beetje van allebei, maar vooral dat laatste. Dus het was eigenlijk wel gebruikelijk. Dus haar man, Philips de Stoute, maakte dus ook echt dankbaar gebruik daarvan. Mm-hmm. Dat had natuurlijk ook een beetje met leiderschapstijl te maken. Er waren ook... ongetwijfeld ook mensen die rolpatroon ruzie zeg maar wel hadden. Ja, ja, ja. Maar zij was echt opgevoed als erfdochter. En ze wist ook dat zij die bezittingen zou moeten besturen totdat hun kinderen uit het huwelijk meerderjarig zou worden. Dus dat uitgangspunt was al heel anders bij deze twee. En je ziet dat zij dus ook een voorbeeldfunctie heeft gehad... voor haar eigen dochter, Margarethe van Bourgondië... en voor haar schoondochter, Margarethe van Beieren. Die staan ook allebei geportretteerd in het boek. En dat die allebei, en dus ook voor hun zoons... dat die dus op dezelfde manier vormgaven. Dat die dus ook... werden opgeleid, ook de vrouwen of de meisjes... met het idee van jullie gaan die rol spelen, jullie gaan besturen. Dus die werden al van jongs af aan meegenomen op reis... langs alle domeinen om te leren hoe alles in elkaar zat en hoe je dat doet. En die hadden dus ook diezelfde duo-leiderschap met hun eigen echtgenoten. Nou kan ik me voorstellen, want wij zijn natuurlijk ook allebei dames... en zoals je hebt gemerkt word ik altijd enthousiast... als ik hoor dat er een boek uitkomt over vrouwen... die macht gehad hebben, waarvan we ons nog niet bewust genoeg zijn. Het gevaar daarvan is wel dat je juist misschien vanuit dat feministische enthousiasme... ook af en toe denkt, yes, we hijsen ze op een paard. Maar er zaten ongetwijfeld ook vrouwen tussen. Ook al was het, hè, je moet het in zijn tijd zien... waarvan je achteraf denkt, ja, die gingen ook helemaal niet zo prettig om hoor, met die macht. Zijn daar nou ook voorbeelden van? Dat je denkt, dat was eigenlijk ook gewoon een heel onprettig mens. Ja, maar de vraag is of je diezelfde vraag ook zou stellen bij mannen. En dat. Er is natuurlijk wel steeds meer oog voor. Hè? Als we het bijvoorbeeld over de Gouden Eeuw hebben. Dat mannen waarvan we voorheen zeiden dat zijn zeehelden. Dat we achteraf ook wel hebben concluderen dat daar hele nare kanten aan zaten. Klopt. Je hebt ook helemaal gelijk hoor. Nee, en wat we ook echt zeker niet hebben willen doen, is de indruk wekken dat deze vrouwen allemaal vredelievend waren en allemaal empathisch. Ja, kijk, allemaal de beste bedoelingen hadden, zeg maar. Ja, nee. Want dat is natuurlijk ook. Dan verval je eigenlijk in hetzelfde. In dezelfde valkuil, of dan val je in dezelfde valkuil als eigenlijk de 19e eeuwse geschiedschrijver, dat je een bepaald soort ideaalbeeld hebt van vrouwen, van ja, dus wel als bemiddelaars en onderhandelaars en vredestichters en dergelijke. Ja, terwijl, altijd van die hele moederlijke rollen eigenlijk, ja. Precies, ja. Terwijl ze ook gewoon heel vaak gewoon echt ging om die dynastieke macht. Mm-hmm. En om het vergaren, of om het beschermen daarvan. En dus ook het beschermen van de rijkdom die daarmee gepaard ging. Ja. En natuurlijk ook de rol van de stadhoudersvrouwen. Dat wordt nu ook onderzocht. Ook de stadhouders zelf, maar ook hun vrouwen in het koloniale verleden en in de slavernij. Mm. Het ging natuurlijk ook gewoon heel vaak gewoon ordinair om de eigen macht en om de eigen positie. Om het eigen belang. Ja, dat is ook wel kritiek die af en toe rondom de suffragettebeweging hoort. Hè? Dat uiteindelijk natuurlijk een feministische stroming was van rijke dames. Maar dat het eigenlijk vooral ging om de vrijheid van witte vrouwen. Niet per se van alle vrouwen bijvoorbeeld. Hè? Precies. Ja. En deze vrouwen vonden ook, waren ook helemaal geen voorvechtsters van vrouwenrechten of zo. Die vonden gewoon vooral dat ze vanuit hun eigen rang en stand als vrouw gewoon meer te zeggen hadden dan mannen van lagere rang en misschien ook wel van gelijke rang. Dus, als je het in zijn tijd ziet, dan zou je het misschien binnen die tijd als een soort van feministische daad kunnen zien. Van hè, dat je binnen de systemen die bestaan je plek opeist. Dat je zegt, ik heb gewoon het recht op hetzelfde. En achteraf kan je inderdaad zeggen, het waren natuurlijk wel vrouwen die in bepaalde posities zaten met zo hun eigen belangen. Precies. Ja. Dat is heel goed verwoord. En dat, ze waren op die manier gewoon kinderen van hun eigen tijd. Ja, ja. Hey, en die Margarethe van Malen, want voordat we uitweken deze kant op, ik begon er denk ik specifiek bij haar over, omdat ik dacht, zij komt nou echt over als iemand die gewoon denkt, dit is mijn grondgebied, ik wil dat het gaat zoals ik wil dat het gaat, dat ga ik ook aan mijn kinderen meegeven. Wij moeten gewoon de beste bestuurders worden die er zijn. Maar dat klinkt niet als iemand die dus altijd heel prettig is, maar wel iemand die heel goed weet hoe het moet. Ja, ja. En wat je dus, het is heel lastig om precies die te achterhalen bij die vrouwen. Behalve als je dus inderdaad hun eigen correspondenties ook hebt. Hè, waaruit vaak dan ook wel de karakter en de karaktereigenschappen blijken. Zoals Louise de Coligny, die ook gewoon met ongelooflijk veel humor schreef. Dat goed. En liefde ook naar haar kinderen. Maar ik bedoel, die middeleeuwse vrouwen die lieten minder persoonlijke documenten na. Dus dan is het heel moeilijk om te bepalen wat hun leiderschapstijl dan precies was. Mm. En dan wordt dat heel vaak gekleurd door tijdgenoten. Die natuurlijk vaak ook weer vanuit bepaalde man-vrouw verhoudingen dachten. Dus op het moment dat een vrouw veel macht uitoefende, dan werd ze ook gezien door tijdgenoten als bijvoorbeeld als manipulatief of als heerszuchtig. En kijk, als je al die labels weghaalt, dan zou je kunnen zeggen, zo, dat was gewoon een sterke vrouw. Mm. Die dus inderdaad zich niet op de kop liet zitten, door wie dan ook. Ja. Maar op dat moment werd dat gezien als heerszuchtig en als dominant. En dat werd dus over mannen niet geschreven, als je diezelfde bronnen naast elkaar zou leggen? Ook wel, maar daar werd het minder die werden minder op hun man zijn afgerekend. Dus die kwalificaties waren er wel. Bijvoorbeeld, er zijn natuurlijk ook gewoon voorbeelden van mannen die bijvoorbeeld bekend stonden als gek. Ja, gek. Onherbiedig noemen. Of dat ze heel snel hun zelfbeheersing verloren of zoiets dergelijks. Ja, want je hebt vaak niet gelinkt aan hun man zijn. Terwijl bij vrouwen was het gelijk Een dominante heks of te mannelijke vrouw. Of ze had de broek aan of iets dergelijks. Ja, precies. Van die termen die we eigenlijk dus in het heden nog steeds wel doortrekken. Helaas. Helaas zijn die parallellen dus nog steeds wel te zien. Dus dat vrouwen worden aangevallen vooral als ze hun nek te veel uitsteken. Hmm. Op het feit dat ze dan te dominant zouden zijn en te mannelijk. Of andersom, hè, zeker binnen de politieke ring, ook nu, gewoon deze dagen, zie je dat vrouwen echt op andere dingen aangesproken of aangevallen. Ja. Of in interviews andere vragen krijgen over hoe combineer je deze baan nou met je kinderen bijvoorbeeld. Dat je als vrouw heel bewust bent van wat je aantrekt, omdat je weet wat je daar eventueel mee uit zou kunnen stralen. Hè. En Angela Merkel, die zichzelf wat dat betreft altijd heel degelijk heeft neergezet. Mm-hmm. Want stel je voor, als je te uitgesproken kleedt, kleed of juist te weinig uitgesproken kleed. Ja, dat leeft dus allemaal nu nog. Was dat toen ook zo, dat je je zo bewust moest zijn van wat je bijvoorbeeld aan had of hoe je binnenkwam lopen, dat toch wel echt een verschil was? Ja, nee, zeker. En je ziet dus ook dat de vrouwen die dus uiteindelijk erbovenuit konden steken, dus die positie konden konden versterken, dat vrouwen waren die daar ook gewoon echt goed in waren. Dus die wankelen, dat wankelen evenwicht tussen zeg maar niet te openlijk de macht uitoefenen en wel toch de vrouwelijkheid blijven benadrukken en vrouwelijke positieve eigenschappen. Ja, die vrouwen die dat spel beheersten, die konden. Die redden het. Maar er waren ook vrouwen die werden gemangeld. Als je niet die zelfbeheersing had, of die intelligentie, of dat politieke inzicht. Ja, dus hetzelfde net als met mannen. Ja, je had bekwame politieke mannelijke leiders en je had bekwame politieke vrouwelijke leiders. Alleen als politieke vrouwelijke leider moest je dus ook nog die man-vrouw verhoudingen bespelen. Ja, precies. Je moest je gewoon heel erg bewust zijn hoe je wat we net zeiden, hè, die rolverdeling toch naar je hand kon zetten. Hey, we gaan even naar het volgende onderdeel, Femke. Ja. Vroege vragen. Ja, vroege vragen, dat is altijd een fijn onderdeel. Dan gaan we de opmerkingen of vragen van de luisteraar aan jou voorleggen. En een van de opmerkingen die ik binnenkreeg, die komt van Steven. Steven de Kat, die zegt: concluderend zijn vrouwen als het om macht gaat geen haar beter dan mannen. Fascinerend hoe vrouwen zich telkens maar achtergesteld en niet gezien of gewaardeerd menen. Hoe hoor jij zo'n opmerking? Zeker nadat je je verdiept hebt in dit onderwerp ook natuurlijk. Even denken hoor. Ik weet niet zo goed hoe ik deze opmerking ik krijg het binnen. Ik denk, ja, volgens mij is dat juist het hele punt. Weet je wel, je wil gewoon niet zozeer zeggen dat mannen of vrouwen een haar beter zijn, maar je wil gewoon dat er net zoveel boeken over geschreven worden of net zoveel kennis over verspreid wordt. Ja, het gaat helemaal niet over. Ik denk niet dat betekent dat wij menen dat we achtergesteld zijn. Hmm. Als ik de opmerking goed begrijp, want het is gewoon een feit. Er zijn, als je kijkt naar de Wikipedia, biografietjes van die, dat zijn er in het Engels taalgebied 1,5 miljoen. Ja. Daar is 19% is van een vrouw. Hm. Dus er is gewoon op allerlei manieren is er gewoon sprake van een grote kloof tussen geschiedschrijving. Ja. Tegelijkertijd moet je inderdaad natuurlijk, nou, wat jij ook al zei, je moet het natuurlijk niet mooier maken dan het is. Mm-hmm. Maar op dit moment is er gewoon nog een heel groot gapend gat in de geschiedschrijving en dat zijn we langzaam aan het vullen. En met de mooie kanten en de minder mooie kanten, dat hoort er allemaal bij. De volgende vraag die komt van Pepijn en die vraagt zich namelijk af of er bekende slagen geweest zijn, dus grote gevechten waarbij vrouwelijke Nederlandse vrouwen dus belangrijke beslissingen hebben genomen. Ja, zeker. Hop de militaire geschiedenis in. Hoppakee. Nou ja, een heel mooi voorbeeld. En daar is een heel mooi boek over geschreven door Sunny Jansen, die ook het portret heeft geschreven van deze vrouw, Albertine Agnes. Een Friese stadhoudersvrouw. Zij was de kleindochter van Willem van Oranje en ze trouwde met een Friese stadhouder. En zij heeft ervoor gezorgd dat op het moment tijdens het rampjaar 1672... dat Nederland, de Republiek, van alle kanten werd aangevallen, heeft zij persoonlijk een plan opgesteld, een verdedigingsplan voor Friesland. Waardoor Friesland uiteindelijk bewaard is gebleven of verdedigd kon worden en uiteindelijk ook daardoor de troepen niet konden doorstomen naar de rest van de republiek. De ondertitel van het boek van Sunny Jansen is ook de vrouw die Friesland redde. Ja, zij is wereldberoemd daar, zou je kunnen zeggen. Inmiddels wel, maar tot dat boek verscheen was er dus ook ongelooflijk weinig over haar te vinden. Hmm. Terwijl ze wel gewoon deze trotse Friezen van hun Friesland is blijven voorzien. Ook op militair gebied. Ja, nee, gelukkig is er dus nu eerherstel voor haar. Ja, wat goed. Nou, goed om haar even te noemen. Want grappig genoeg kwam ze ook voorbij. Iemand anders in de app die begon over Albertine Agnes. 1634, 1696. Het staat er zo bij. Ja, ook een ongelooflijk interessante vrouw dus. Leuk, fijn. Dan hebben we er toch nog eentje bij gekregen. Staat niet in dit boek, denk ik. Maar wel dus in een ander. Ja. zeker. Oh, wat goed, ja. Wat goed. Ja, ja, nee, Sunny Jansen, die dat boek heeft geschreven, heeft dus ook het portret geschreven in ons boek. Sorry, oh, ja, wat dat goed. Had ik even nog iets duidelijker moeten vermelden. Ja. Hey, en Diana Kort die vraagt zich nog iets anders af, want jij hebt het vaker genoemd. Hè? Er zijn opleidingen voor vrouwen van adel, er zijn opleidingen voor vrouwen in bepaalde bestuurlijke rollen. Soms wordt dat door moeders of tantes of gewoon in de bloedlijn gedaan. Maar waren er ook echt docenten voor? Ja, zeker. Ja, nee, het was ook niet een soort universiteit of zo, hoor, waar vrouwen naartoe gingen. Dat onderwijs en opleidingen vond eigenlijk altijd plaats aan het hof. Mm-hmm. Soms werden ze wel naar een ander hof gestuurd, dat dan bekend stond als een plek waar je goed kon worden opgeleid. Maar er werden dus vaak echt leermeesters, geleerden aangesteld om deze vrouwen en mannen, jongens en meisjes te onderwijzen. Dus dat werd niet door de ouders zelf gedaan. Dat werd wel echt uitbesteed aan mensen met de juiste kennis. En dan gingen ze natuurlijk ook gewoon mee op zakenreis, zal ik het maar even noemen. Hè. Dus dat was natuurlijk de leerschool in de praktijk. Mensen binnen het hof of later in de Republiek was er misschien niet zo sprake van een hof, maar wel sprake van ook wel zeker, hoor. Ja, was ook zeker wel sprake van een hof. Ja, van een... Nou, in ieder geval van een bepaalde soort machtsstructuur. Ja, ja zeker. Nou krijg ik een vraag van Sarah, maar we hebben nog heel kort. En ik wil je toch nog, die wil ik toch nog even aan je voorleggen. Heb jij zelf een favoriet verhaal? Hè? Als je al die bronnen dan induikt, dan kan ik me voorstellen dat je ze allemaal interessant vindt. Maar dat er misschien één is die er voor je uitspringt. En dat wil Sarah ook nog graag van je weten. Ja, wat ik het allerleukste vind zijn dus die brieven van Louise de Coligny. En in een van die brieven zegt ze letterlijk... als ik een man was, had ik al 1000 veldslagen gevochten. En dat vond ik zo'n mooi voorbeeld van hoe het toch anders is als vrouw. Hmm. Maar die toch aangeeft hoe daadkrachtig zij was. Ja, dus dat is wel een zin die gewoon bij jou is blijven hangen. Ja, zeker, ja. Durf je nou een soort conclusie te trekken over wat deze dames in ieder geval allemaal gemeen hadden met elkaar? Behalve dat ze natuurlijk een bepaalde machtspositie al hadden. Maar hebben ze een bepaald kenmerk? Ja, ik denk dat ze allemaal... Ja, dat is wel een leuke vraag. Daar heb ik eigenlijk nog nooit zo over nagedacht. Maar als ik dat zo even snel moet formuleren, dan zou ik zeggen dat ze allemaal dus blijkbaar die kwaliteiten in huis hadden om dat uit te bouwen. Hmm. En maar dat ook van ze werd verwacht. Dus dat er toch ook een bepaalde... dat ze dat van zichzelf verwachten en dat de buitenwereld dat ook van ze verwachtte. Dus dat een soort samenspel was tussen wat ze zelf konden en wilden en wat de buitenwereld van ze verwachtte. Gewoon de toebedeelde rol die je nou eenmaal, die je nou eenmaal hebt. Ja, want dat is misschien wel een leuke laatste vraag dan daarover. Want wederom van Diana Kort, die vraagt zich af, zijn er ook dagboeken gevonden van deze vrouw of bronnen, brieven, waarin er opgeschreven werd hoe ze zich ook echt voelde bij die rol? Want het lijkt natuurlijk allemaal leuk als je een vrouw bent met macht. Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt... Wat heb ik voor leven? Zeker. En vooral bij de wat latere vrouwen, dus aan het eind van de 18e eeuw... zijn er ook wel meer persoonlijkere brieven. De brieven die er zijn geschreven zijn... Daarin laten vrouwen vaak niet, en mannen trouwens ook niet, het achterste van hun tong zien. Mm-hmm. Maar je kan er natuurlijk wel uit tussen de regels doorlezen of men... vrede had met zijn of haar lot of hoe men dacht over bepaalde dingen. Ja. En je ziet zeker wel dat soms ook de frustratie, de woede of de blijdschap over als er dingen gelukt waren, dus echt de persoonlijke emoties kun je vaak ook terugzien in die bronnen. En dat maakt het natuurlijk ook zo... dat geeft het een beetje de cheu voor ons als historici natuurlijk. Ja, zeker. En op de een of andere manier kom je bij bronnen natuurlijk al gauw gewoon uit bij de mensen waar het meest over vastgelegd is. Dat zijn helaas toch vaak de rijke mensen. Leuk dat jij je gesprek ook begon met... we gaan de bronnen ook nog induiken. Of in ieder geval, het wordt gelukkig steeds meer gedaan om van tussen haakjes gewone burgers nou eens te kijken wat hun impact geweest is. Hè, of daar bijzondere figuren tussen zitten. Maar om te beginnen dus dit fantastische boek, Moeder des Vaderlands. Kunnen we het gewoon overal kopen, Femke? Ja, het is overal te kopen. Sinds gisteren. Ja. Nou, dus, we zaten er bovenop, hè? Ren naar de boekwinkel, ja. Ren naar de boekwinkel. Jammer dat het net na Moederdag is, maar misschien alvast voor volgend jaar inslaan. En voor Vaderdag, hè? Wel, en voor Vaderdag. Nog beter, geef het aan je vader. Ja. Hier, pap. Een mooi boek. Ja, nou, waarom niet? Een mooi boek over vaderlandse geschiedenis. Ja, nee, fantastisch. Ik wil je heel erg bedanken voor deze soort van spoedcursus door de Nederlandse geschiedenis heen. 18 dames dus terug te vinden in het boek. Wij hebben er misschien maar 3 doorgenomen. Dus nog genoeg over om lekker in te bladeren. Femke Deen, historicus en schrijfster, was vandaag te gast in Vroeg. Morgen zijn we er weer met een nieuw onderwerp en een nieuwe gast. Je kan deze uitzending altijd terugluisteren in podcastvorm. Gewoon via al je favoriete podcast apps. Ja, of via je pc, hoe je dat ook mogen doen. En dan is het nu alweer het NOS Radio 1 journaal er van 6 uur met Astrid Kersenboom. Dankjewel voor het luisteren en tot morgen. NPO.